Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Velkommen til Millionærklubben på en mandag, hvor markedet triller påskæg, og vi benytter lejligheden til at springe ud af aktiemarkedet ind i de selskaber, der måske i en ikke så fjern fremtid kommer til at udgøre det danske aktieindeks, nemlig startup-virksomhederne. Velkommen til dig, Thomas Marsal, forfatter og angel investor. Mange tak. Så har jeg også to iværksætter og startup-virksomheder med i studiet. Det er fra Fuducer, Fie Hansen Høg. Velkommen til dig. Tak for det. Og så er det for Plastix. Det var rigtigt sagt, ikke Hans? Det er korrekt. Godmorgen og velkommen til dig også, Hans Axel Christensen. Godmorgen. Vi starter over hos business angel Thomas Marsal. Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at vi taler omkring investeringer i startup-vækstlaget, altså unoterede virksomheder? Jeg tror, at det vækstlag er et af de steder, hvor der bliver skabt flest jobs. Man ser ikke mange eksempler på, at de store virksomheder skaber mange ekstra jobs i Danmark i de her år. Og det vil sige, at med den udskiftning, der sker, og med de nye teknologier, der er på vej, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man har nogle attraktive og kompetitive vilkår for startup-virksomheder. Altså konkurrencedygtige? Ja. For at tage den på dansk. Ja. Siger du til mig, Thomas, at det danske C20, der nu hedder C25-indeks, det overhovedet ikke ligner sig selv, som vi kender det i dag om bare 5 år? Det er altid svært at sætte tid på, men det er helt rigtigt, at der sker så meget inden for så mange områder, og også andre måder at rejse penge på, at man kunne godt forudse store ændringer i de kommende år. Og det vil sige, at adgangen til kapital er næsten den eneste komponent, vi mangler her i Danmark. Vi har virksomheder, som er fantastiske, vi har potentialer, vi har ekspertise og dygtige mennesker, men adgang til kapital er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til dem, som vi ellers konkurrerer med eller sammenligner os med. Sverige for eksempel. Det kunne være Sverige. Nu har vi selvfølgelig nogle fonde, der investerer i startup. Du er så det, der hedder Angel Investor. Hvad dækker det begreb over? Typisk så dækker det over, at man kommer tidligere ind i virksomheden. At man nogle gange med før den første kunde, eller lige efter de første kunder, på et tidspunkt, hvor man kan se, at man kan komme ind på en værdisætning, som man kan komme med penge, som skaber mulighed for, at virksomheden kommer frem til næste kapitalrejsning. Og det vil sige, at man tager en større risiko, men har forhåbentlig også en større upside. Jeg kender dig jo fra virksomhedssiden. Du er tidligere Mærskmand. Du har også været omkring et svensk selskab, hvad hedder det? Precise Biometrics. Biometrics. En pendant til Fingerprint, som vi taler meget om i disse dage. Hvorfor valgte du at sige farvel til den sikre CEO-stilling, og så springe ud i det her angel-investerings-halløj? Da jeg forlod Precise Biometrics, så var det efter at have siddet sådan på ryggen af en tyr, man kender fra det der Rodeo Ride, hvor vi havde en teknologi, som var verdens bedste, men ingen kunder. Men det fik vi lige pludselig. Det er jo lidt ærgerligt. Det er en dårlig kombination, ja. Men vi insisterede, og igen vil jeg sige, fordi at der var mulighed for, at man som virksomhed var på et aktiemarked tidligt, så var vi i stand til at finansiere os selv frem til, at markedet var der. Og det gjorde, at da Apple så valgte at putte fingeraftrykssensorer i deres telefoner, så gik det markedet i luften. Og det er der mange, der kender historien på. Det brugte jeg som et afsæt til at komme ud på noget andet, og det blev så indlægsinvesteringer og foredrag og den slags. Brændende til dig lidt senere, Thomas Marsal, fordi vi har også andre gæster i studiet. Vi har nemlig det, som det hele handler om, dem vi skal putte penge i, nemlig startup-virksomhederne. Fie Hansen Høg, hvorfor blev du iværksætter? Jamen det gjorde jeg, fordi jeg har siddet, kan du sige, på den anden side af bordet, ligesom Thomas som CEO i de store retailer i Danmark. Og det har jeg gjort en del over, så tænkte jeg, jeg skal ud og gøre en forskel. Jeg skal ud og gøre noget ved det. Jeg sad på den side af bordet, hvor vi skulle købe stort ind. Men hvordan søren kunne vi bringe nogle bedre fødevarer ud til forbrugerne? Og det mente jeg ikke, jeg kunne gøre for den stol. Så ud og gøre noget ved det, baseret på den store vision om at bringe flere gode fødevarer til flere munde i verden. Så det var noget med at gå ned og tage fat i de helt basale ting, og simpelthen gøre det muligt at vækste laget af små og mellemstore virksomheder, som er dem, der ligger med et kæmpe potentiale inden for fødevare. Det gør det i det hele taget jo. Mm. For mange virksomheder, ikke kun for fødevarebranchen. Så. Og hvor lang tid siden er det, at du tog det spring, Fie? Jamen, jeg har været selvstændig en del år, men vi har bygget Fuducer de sidste 3-4 år, været i luften i 2,5, så det har været et langt afsæt, hvor jeg så på siden af det, lidt tilbage til udfordringerne ved at tage det skift, at jeg har tjent lidt penge ved siden af ved at være professionel bestyrelsesmedlem. Så det har været to sider samme sag, stadig arbejdet lidt corporate i bestyrelserne, men så været nede og lave min startup ved siden af det. Og du ligner ikke en, der har fortrudt? Overhovedet ikke. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er fantastisk, men jeg vil sige, en af styrkerne ved at være en moden iværksætter, som vi jo er, og vi er også to kvinder, hvilket også er super spændende, synes jeg. Der er mange mænd i fødevarebranchen, så det giver også et godt afsæt. Det er jo, at jeg har en ballast med, og jeg vil sige, den ballast vil jeg godt nok ikke have været foruden. Så det bringer mig rigtig meget godt i dagligdagen, at jeg har faktisk prøvet at sidde med alle de forskellige funktioner, der er ved at være en CEO i en større virksomhed. Ikke? Hans Axel Christensen, du er også det, man kalder en moden iværksætter, så har jeg ikke sagt det for meget. Jeg skulle lige til at sige det selv, jeg hører under den kategori, det er korrekt. Jeg er også en moden vært, så er der ikke nogen, der holder tilbage for nogen af. Hvorfor tog du springet til at blive iværksætter, Hans? Jamen, der er jo ikke noget, der er så kraftfuldt som at forfølge noget, man virkelig tror på. Det giver en energi på et helt andet niveau, end at være eksekverende på operative opgaver sådan i en hverdag. Og det er ikke, fordi det ikke også kan give mening, men det er vanvittigt inspirerende at gå ud og forfølge et mål, sætte sig nogle kæmpestore mål, og så sætte alt ind på at nå dem. Det er en stærk kraft, og når man først har sådan smagt på den frugt, så bliver man drevet den vej, og kan det nogensinde blive anderledes, tænker jeg, at det her med at få skabt noget, som gør en forskel, som jeg synes, vi i særdeleshed gør i vores virksomhed, det er noget, der rykker. Og hvor lang tid siden er det, at du tog springet? Jamen, vi startede op. Jeg har også som Fie været selvstændig i mange år og startet op før og prøvet den kraft. Men Plastix startede op for 5 år siden. Der åbnede jeg døren til en tom fabriksbygning, hvor vi havde sat os for at undersøge, om vi kunne få genbrugt fiskenet, en plastfraktion, som ingen rigtig havde fundet ud af, hvad de skulle gøre med. Hvor kommer sådan en idé fra? Jamen altså, hvor kommer den fra? Det er en plast-nichefraktion, som ingen rigtig ved, hvad man skal gøre noget ved. Vi besluttede os for at undersøge, er der overhovedet fiskenet nok til at bygge en forretningsidé op om det? Det fandt vi ud af, at det var der. Var du fisker før? Nej, slet ikke. Jeg kommer fra Vendsyssel, hvor jeg er født, og jeg har holdt meget til ved hav- og strandmiljø og elsker det. Men vi besluttede os for at finde ud af, om det var et grundlag. Det fandt vi ud af, at det var det. Og så gik vi i gang. Og så har vi på 5 år formået at udvikle en mekanisk teknologi til at genbruge fiskenet, som er en plastfiberfraktion. Vi tager også andre fiber, og i dag der tager vi også hård plast. Og vi er nu en af de spillere på markedet, der skal være med til at løse den problemstilling, der hedder plastaffald. Hvordan får vi gjort noget ved det? Hvordan får vi det tilbage i loopet igen, som en plastråvare, vi skal bruge og integrere i vores produkter? Jeg skal simpelthen høre om jeres begge jeres rejser med jeres virksomhed. Nu når jeg har fat i nakken på dig, Hans, det ligger 4-5 år tilbage det her. Hvordan har den rejse været? Man åbner ikke en tom hal, og så 5 år senere står man, og så kører der en biks, og man kan kalde sig CEO og står i millionærklubben med jakke på. Jeg har reflekteret meget over det, og i grunden tænkt, at jeg tror ikke, der er nogen, der vil tro på det, når jeg skriver den historie engang om, hvad det er, vi har oplevet sammen på fabrikken deroppe. Vi har løst nogle problemer, som ingen rigtig havde fundet en løsning på. Vi har været ude og snakket med en hel masse forskellige mennesker. Det er jo sådan, at der er ikke noget, der hedder den gode idé, der popper ned fra himlen og kommer ind til dig. Det er benhårdt arbejde, det er benhårdt analysearbejde. Og så handler det altså om at være ude i netværket og snakke med en masse kloge mennesker, som der er omkring os. Og det er der. Og rigtig mange af dem vil gerne byde ind med idéer, muligheder, løsningsforslag. Det er jo en fantastisk tilfredsstillelse at være nået hertil, hvor vi nu kan sige det, som investorerne også altid spørger os om, der er proof of concept, og der er proof of business. Nu skal vi så derhen, hvor vi skal have de lange briller på og sige, plastrecycling, det er noget, der er super aktuelt. Plast er kommet på den globale dagsorden. Ser vi alle steder, den debat er nærmest eksploderet over de sidste 5 år. Og vi har været med på den rejse i alle dens afskygninger. Tror vi, at det her bæredygtige investeringselement, det hænger vi lige lidt for nu. Du siger, vi, Hans, du kan lige tilbage til starten. Du siger, ja, du stod og åbnede døren til det her. Hvem er vi i den her sammenhæng? Jeg tænker, jamen, du stod vi er en lille gruppe og en privat investeringsvirksomhed, som også troede på ideen. Og vi havde måske ikke lige planlagt, at det var den, kan man sige, størrelsesinvestering, der skulle til. Og så kan man sige, at det er måske meget godt, fordi så var vi nok ikke nået hertil, hvor vi er i dag. Men Vi satte os for, at det ville vi gøre, og så kan man sige, så er det jo også en proces, hvor man finder ud af, at så skal der det her til, vi skal løse den her problemstilling, det gjorde vi. Vi har haft en vidunderlig tilgang til opgaverne i virksomheden, hvor at det eneste svar, vi ikke kunne bruge, det var svaret, det kan man ikke. Hvornår i den her proces, det kan jeg også spørge dig om, for inden vi hører om jeres selskab og jeres rejse, hvornår er det, I sådan har sat jer ned og tænkt, hold kæft, hvor er det godt, jeg har noget hår på brystet her, og jeg har været igennem i rigtig mange år, Fie? Ja, det synes jeg, vi har gjort helt fra starten. Altså jeg vil sige, hvis vi ikke havde været to, min co-founder eller medfounder, Sanne, som selv har været producent, altså hvis vi ikke havde haft hinanden og læne os op af, så tror jeg ikke, at vi var nået så langt. Det er måske også det råd, jeg kan give, når man skal starte op, så er det altså rigtig godt at have i hvert fald en på siden, og så et kæmpe netværk, man kan trække på. Og den åbenhed og bevidsthed om, hvad man er god til og hvad man ikke er god til, fordi ingen kan det hele, den er uhyggelig meget værd og helt nødvendig og afgørende for at kunne komme videre. Hvem har du lænet dig op af på den rejse, Hans? Jamen, jeg har lænet mig op af en række personer, blandt andet Thomas, der står her ved vores side. Fordi det er, som Fie rigtig nok siger, der er rigtig meget selverkendelse i det her. Der er den selverkendelse, der hedder, hvad er jeg god til, hvad kan jeg, hvad kan jeg ikke, hvor har jeg brug for hjælp. Tore går ud og bede om den, og Tore også komme med svaret, det ved jeg faktisk ikke lige nu. Det må jeg undersøge, vi må finde ud af, hvad vi gør. Og sætte sig ned stille og roligt. Og det er måske der, hvor det er at have en modenhed, for lige at komme tilbage til det sjove fænomen, det der med at have en modenhed og ro i sig selv, gør, at panikken, den er der slet ikke plads til, fordi den gør ikke noget godt. Det handler om at sætte sig ned og træk vejret dybt ned i maven og mærke sig selv ordentligt og sige, hvad gør vi nu? Hvordan får vi bestiget det næste bjerg og kommer videre derfra? Vi skal høre om det næste bjerg, hvad det skal bestige, Hans. Men inden da, Fie, hvad er det for en virksomhed, som du har gang i? Jamen, jeg har gang i en virksomhed, som hjælper fødevarebranchen med at spare tid og penge på administration. Vi har dokumenteret, at man kan spare halvdelen af den tid på dødssyg, kedelig administration, som bare skal til. Altså, man kan jo ikke sælge fødevarer. Man kan dø af at spise nogle forkerte fødevarer, så det er vigtigt. Og al vores viden, samlede viden, har vi jo lagt ind i det. Vi vidste jo alt om, hvad kan man sige, behovene. Det lyder meget arrogant at sige, men det vidste vi faktisk. Vi har været i branchen til sammen 35 år, så vi var meget bevidste om, hvad det var, vi skulle bygge. Så det, vi gør, det er at hjælpe virksomheder, sådan meget kort fortalt, med at spare tid på kedelig administration. Det er den ene side. I kombination med det har vi så lavet en platform, som showcaser alle produkter. Så nu har vi lige været på fødevaremesse, der er man i 4 dage, men hvad gør man årets andre dage? Tilstedeværelse over for alle typer indkøbere, any day, anytime. Det er sådan set det, vi har kombineret med. Og så kan man invitere sine samarbejdspartnere ind, og så kan man på den måde arbejde på den samme platform et sted, hvor man har alt, hvad man skal bruge for at kunne flytte varer. Både mellem køber og sælger, men også globalt over grænser. Og hvem er det, for du så sælger til? Altså, hvem er jeres kunder? Vores kunder er alle, der sælger noget. Det kan være grossister, der modtager varer, som nemt og hurtigt skal sende videre til deres kunder. Det kan også være producenterne, som skal have deres varer ud. Det kan være alle, som har noget at sælge. Og så på den anden side er selvfølgelig hele sværmen af indkøber, som jo er alle typer, lige fra caféer, restauranter, grossister til detaljister. Så det er alle typer køber. Så I har en omsætning i dag? Vi har en omsætning. Mm. Og der er jo, det er jo meget sjovt også tilbage til min baggrund. Jeg er opdraget der i et regi, der hedder, jamen du skal også vise, at du kan tjene penge, og hvis der er nogen, der vil betale for det, du laver, så er det sådan set meget godt undervejs, ikke? Det har vi, og der er jo rigtig mange, det har vi skulle lære. Vi har jo skulle blande blod med teknologibranchen. Vi kan fødevarebranchen, vi har skulle blande blod med teknologibranchen. Og der har vi kunne se de gange, vi har stået på scenerne med dem, jamen så har de opdraget på en helt anden måde, nemlig at det er en god idé og masser af kunder ind, men det kan godt være, at det går mange år, inden man tjener sine første penge. Så det har også været en meget interessant learning for os, og nu er vi nok lidt en blanding af begge dele, at den her kritisk masse, den, og masser af kunder, skal man jo ikke underkende. Den er faktisk rigtig vigtig for at have en teknologivirksomhed. Ikke? Og Hans Plastiks, hvem er jeres kunder? Det er de plastproducerende virksomheder. Men så er det også de plastforbrugende virksomheder, som i særdeleshed lige nu er meget interesseret i at komme til det næste niveau, om du vil. Det er jo sådan, at hvis man kigger på de danske virksomheder, så vil man se, at de er rigtig dygtige. De har implementeret alle mulige optimeringsprogrammer på alle mulige områder. Og hvad er der så tilbage? det er for eksempel råvaren. Nu skal vi kigge på den råvare, vi skal kigge på, hvad vi kan gøre, og hvordan vi kan optimere det, og hvordan vi kan forbedre vores CO2-aftryk, vores carbon footprint. Og der er det jo rigtig fantastisk at være i en virksomhed, hvor vi kan tilbyde kunderne en CO2-emissionsbesparelse mod brugen af nyplast på helt op til over 80% for nogle typer, helt op til 95%. Og det er jo noget af det, der rykker nu. Det er, at der rent faktisk, vi skal forbi skåltalerne nu. Vi er ligesom der, hvor at dem har vi haft rigtig mange af. Der er så mange grønne kasketter, og lige så snart vi så taler om konkret handling, så sidder jeg helt alene i rummet, og en dør, der slammer, ikke? Jeg kan ikke skubbe den her bæredygtige investering længere, kan jeg høre på dig. Vi skal. Nå, men det ligger mig jo på sinde. Det skal det jo også. Jeg hørte også, at vi har jo kniven for strube et eller andet sted nu, det er nu, der skal rykkes. Ja, og det er ikke for at lave sådan et dommedagsprofeti. Det er simpelthen fordi, det er sådan, det er, og det er rigtig vigtigt at gøre noget ved det. Og plast er pludselig kommet på den globale dagsorden, fordi debatten omkring plast i havet har accelereret en hel masse, kan man sige, globale politikere, og det er noget, man kærer sig om, og det bliver pludselig sådan et helt konkret, fordi det er vores havmiljø, det er vores marineliv, det, der pludselig hårdt bliver ramt, og det er også en vigtig debat, men der er en, der er mindst lige så vigtig, det er, det ikke ender der. Så der skal løsninger til, så vores plast, det bringes tilbage, så vi kan genbruge det. Det, vi taler lidt om her, eller sniger os omkring, det er jo FN's verdensmål. Det er det nødvendigt. Hvor inkorporeret er det i jeres butik, Hans? Dem har vi taget til os, han har sagt, fra start, hvor vi havde begyndt at forstå dem og læse dem. Vi skulle lige sætte os ind i, hvad det er for et apparat. Det er nemlig i virkeligheden ikke så svært, fordi der er noget af hvad skal man sige, de mål, de har en meget overordnet, nærmest metapolitisk global dagsorden. Men dykker du ned i dem, så bliver de faktisk meget konkrete. Og som jeg netop siger, det starter altså lokalt. Du kan ikke lave globale løsninger, det skal ned og starte i det lokale univers. Så det er din og min hverdag, vi taler om. Det er lige præcis din og min og vores hverdag, vi taler om, så det er super aktuelt på lokalt, kommunalt, regionalt niveau at tage sig af de her problemstillinger, som så føder ind til det helt store metaperspektiv. Så det har sin relevans, og det har vi taget til os fra begyndelsen af, accelereret af COP21 også. Det er jo plastik, Fie. I gør jeg i mad. Der tæller vi madspild. Har I FN's verdensmål inde på hjertet? Det har vi jo helt naturligt. Mm. Og det er jo sjovt, fordi nu passer det faktisk lidt med det, Hans også taler om. Jo, der er jo rigtig meget plastik i fødevarebranchen. Men rigtig mange andre af målene er jo helt implicit. Ja, madspild er det hotteste emne overhovedet. Og det taler vi jo også ind til ved at forbinde stakeholders i fødevarebranchen tættere på hinanden. Og dermed så går varerne altså, så er der kortere fra køber til sælger, kan du sige, ikke? Mm. Ved at afhjælpe alt den kedelige administration, som er der imellem. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er påske, hvis det kommer bag på dig. Det betyder, at markederne har lukket, og derfor så springer vi i et tema. Vi taler om investeringer i startup-miljøet, og det betyder også, at vores mail ligger åben i dag, i og med, at det her det er et bundet program. Du lytter til Radio 24/7. Thomas Marshall, nu er det dig, der sidder på pengene, og skal være med til at løfte blandt andet de virksomheder, vi har i studiet i dag, den type for virksomheder. Nu har vi, det er plastik og producer. Hvor typisk er de her to virksomheder for startup-miljøet i Danmark? Det er svært at tale om noget, der er typisk, synes jeg. Det, som er meget imponerende ved begge virksomheder, er, at de går ind i nogle store temaer, og det vil sige, at man kan altid investere ud fra forskellige vinkler, men en vinkel og anskue en hver case på, det er noget med temaer. Og når du taler temaer, sige, hvis et tema det er plastik, og hvad gør vi med plastik, hvordan vil det se ud om 5 år? Vil det være større? Det er jeg helt sikker på, at det vil. Og det vil sige, at plastik har en rigtig interessant spot i det marked, som kun bliver større, og netop med de seneste udviklinger inden for EU, hvor man skal finde, han skal komme meget mere ind på, skal finde nogle løsninger, som man ikke har været tvunget til at finde tidligere, det positionerer plastik utrolig godt. Der er stadig lidt noget træhed, og alt nyt tager tid, og det er altid udfordring, fordi så er vi tilbage til penge, at har man tilstrækkeligt med kapital til at vente på, at den rigtige timing indtræffer. Men når man ser overordnet, så er plastik det rigtige tema på den rigtige timing, og det synes jeg er rigtig spændende. Producer det samme. Utrolig meget fokus og meget respekt ude i verden for, hvordan danskere håndterer fødevarer. Man kan bare se, når kinesiske turister er her, hvor meget de køber ind. Så vi har et rigtig godt ry for at have styr på den del. Og det vil sige, at producer på kort tid, som jeg kan forstå på FI, er blevet en førende inden for det her felt i Skandinavien, og nu har europæiske ambitioner. Det er også et rigtig godt tegn, og man kan bruge den samme mekanik igen og sige, tror vi på et øget ønske fra markedet om flere fødevarer, tilgængelighed generelt set over de næste 5 år? Ja, absolut. Og tror vi på, at man skal digitalisere meget af den arbejdshåndtering, som ligger i at lave den fornødne dokumentation for, at fødevarer kan komme på hylderne? Ja, absolut. Så også igen ud fra det, synes jeg, at Fordusa har et rigtig spændende perspektiv. Nu er du angel investor, det vil sige, at det er dine penge, du er ude og smide i markedet. Det vil sige, man må gå ud fra, at du er rimelig grundig med at vælge, hvad der er for nogle selskaber, du vælger. Hvilke tema er det, du kigger efter i øjeblikket? Der er flere temaer, end der er penge, synes jeg, fordi der sker utrolig mange spændende ting. Plastik er spændende, ja. Fødevarer er spændende, kryptovaluta er spændende, sikkerhed er spændende. Der sker virkelig store udviklinger inden for dem alle sammen, og der er mange flere end content-håndtering, marketing automation. Der er mange, og det gør jo også, at man skal have en vis grad af nysgerrighed for at grave ned i domæner, som man ikke som udgangspunkt kender ret meget til, men man lærer bare utrolig meget med at forstå de logikker, når man møder nogle af de selskaber, der er inden for det. Så der er mange hotte emner, og sustainability er et stort emne, som begge virksomheder her jo også understøtter, så der er mange emner. Jeg er nødt til at spørge alle sammen, for en af de emner, vi tit har ofte her i Millionærklubben, når vi taler iværksætteri og startup, det er, at I tager jeres gode tøj, og så går I lige så snart, at der er mere end 1.000 medarbejdere i jeres BIX, og hvis I når så langt som at blive børsnoteret, så tager I til Sverige eller andre steder. Hvor længe bliver I hængende i Danmark? Nu kan jeg starte med dig, Hans. Jeg tror, vi bliver hængende i Danmark, fordi vi har en opgave, der skal løses i Danmark. Der er en kæmpestor recycling-opgave i Danmark, der skal løses. Og fordi vi tager det plastaffald, som er forarbejdningskrævende, så har vi en plads i Danmark, og vi har også en plads til at væsentligt udvide vores kapacitet, fordi der vil være rigeligt af input til at føde ind til vores recyclingteknologi der. Så vi bliver hængende, det er min klare opfattelse. Det vi kunne, det var at overveje, kan vi placere en plastiks et andet sted? Det kunne sagtens være i hos vores skandinaviske naboer. Han har sagt både Sverige og Norge. Det kunne også meget vel være mange andre steder i verden. Lad os blive ved pengene. Det er jo der, jeg helst vil hente Hans Plastiks. I har jo lige fået en masse penge fra Den Grønne Fond. Hvor mange er det, I har vi fået har, her i går? Vi har lige gennemført en kapitalrejsningsproces, ja. Hvor vi har fået 12,5 millioner fra Danmarks Grønne Investeringsfond, og så har vi fået 12,5 millioner ind i egen kapital. Fantastisk. Vi må godt klappe. Jeg har ikke noget trompethorn, det mangler faktisk tit, når jeg står det er her. Det er vi rigtig glade for. Men den rejse omkring at gå fra startup til at skulle hente fremmede mønt ind, hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig i den proces, Hans? Eller det har også været en meget, meget interessant proces, og faktisk en proces, jeg ikke på den måde havde så meget erfaring i. Jeg har fået råd og vejledning faktisk fra Thomas, der står her, som på mange måder har været min mentor, og har skulle igennem den her proces med at først søge sådan meget strukturerede modeller for, hvordan gør man, hvordan præsenterer man sin virksomhed over for et hardcore investormiljø, til egentlig at have en masse sådan meget personlige refleksioner omkring, at det stærkeste kort, har jeg så selv måtte erfare, er i virkeligheden også, når at der bliver talt fra hjertet. Altså, det vi laver, det er det er det, vi brænder for. Og det er en ret stærk kraft, fordi der er der jo en super, kan man sige, ærlighed med i processen. Og jeg nåede også til det punkt på et tidspunkt, hvor jeg bare havde det sådan, come on, kom nu og forstå, at plast, det er kommet for at blive, vi kan i det moderne samfund, vi kan simpelthen ikke undvære plast. Plast er et fantastisk produkt, det kan rigtig mange ting. Det hører på ingen måde hjemme i naturen. Det hører slet heller ikke hjemme i vores havmiljø. Det skal behandles rigtigt og ordentligt. Og gør vi det, så kan vi faktisk bruge det om og om igen. Altså det, som den cirkulære økonomi også så fint fortæller os, at vi skal få det nu designet rigtigt fra starten, så vi kan adskille det og få det integreret i vores loop med at få det tilbage igen. Så giver det rigtig god mening, Og plastindustriens egne fremskrivninger, de er åbenbare. De følger egentlig befolkningstilvækstkurven. Så fra i dag på cirka knap 400 millioner tons på årsbasis til 2050 med 1,2 milliarder tons om året, så genererer det altså tilsvarende mængder af plastaffald. Så derfor havde det sådan, hvad er det, man ikke forstår? Thomas Marcel, nu er du investeringsmand. Er det nogle vilde drømme, Hansen har derovre for plastiksvejen? Nej, det er befriende at høre store drømme. Altså, og det er virkelig forskellen sådan. Vi er på mange måder i gang med at lave skiftet fra små drømme, og nu skal du ikke tro, du er noget, og nej, det der det er for meget til i højere grad ture at have store drømme. Og en af de ting, du lige nævnte med den politiske ambition om at skabe større virksomheder, altså flere virksomheder med 1000 ansatte, tror jeg personligt ikke spor på, fordi hvis det var en ambition, jeg kan ikke huske, at jeg har mødt en CEO, som har sagt, jeg drømmer simpelthen om at få min nummer 1000 ansat. Det findes ikke. Det er jo noget, man ligesom gør, hvis der er behov for det, og man gør det gerne i udlandet. Og det vil sige, at det er i høj grad noget med politisk at skabe nogle rammebetingelser for, at det overhovedet skulle være en idé. Og jeg tror, det kunne være meget mere interessant at tale om, hvor hurtigt man kan få 20 virksomheder med 50 ansatte, end en virksomhed med 1000. Og der går der lidt populisme i politikken der. Og journalisterne, bare sig det. Jeg tænkte lidt det på okay. Det, men okay. Jeg kan tåle det. Det er sjovt, det er meget centralt det her, fordi da vi startede Producers, så sagde vi, at vi skal have en virksomhed, vi kan styre fra vores computer anywhere fra. At vi så er i Danmark, det giver jo mening, fordi vi faktisk er et rigtig, rigtig godt testmarked. Vi har, som Thomas også sagde, virkelig styr på hygiejne og sikkerhed osv. Så det er et godt testmarked, det vil det også være fremadrettet. Men det, at vi i virkeligheden kan se os ligegyldigt, hvor vi er henne, og vi kan tage vores computer med, og at vi ikke skal have 1000 ansatte, er jo det, vi ser frem mod. Jeg tror, det er de moderne virksomheder, vi ser, og det er derfor, vi har brug for iværksætteri. Det er for at få lavet andre typer virksomheder, som kan have en kæmpe impact, gøre virkelig meget mere på en anden måde end før. Og det vi gør med Fuducer, det er, at vi kan, ved at sætte strøm til værdikæden, sådan meget populært sagt, så kan vi faktisk nå og have impact på mange flere mennesker, mange flere virksomheder, der kan vækste, end vi kunne måske være, nu siger jeg bare, at have 100 ansatte, ikke? Hvad er så jeres drøm, hvis man kan sige det sådan? Vores drøm er jo simpelthen ganske enkelt at kunne få varer til at flyde nemmere mellem købere og sælgere i den her verden. Og min inderste passion har altid været fødevarer, det har forfulgt mig hele vejen igennem, og det er også min partners, det er jo altså flere gode fødevarer til folket, jeg lige vil sige. Det klinger godt i mine ører. Det klinger godt, ikke? Det er vi alle sammen interesseret i. Og det er jo interessant. Det interessante ved branchen er, at det er jo faktisk verdens største branche. Den kombineret med noget teknologi, ja, det giver enormt meget mening. Men for, har I noget? Har I en platform? Har I en teknologi, som siger, okay, det virker i Danmark? Vi kan gå globalt. Vi kan sætte strøm til hele verden. Vi er på 20 markeder i dag, og det er jo ikke, fordi vi endnu har gået fokuseret ind på de markeder, men det er simpelthen kommet til os, fordi vores kunder har inviteret deres samarbejdspartnere ind, fordi vi altså har noget at være fælles om, hvor vi kan spare penge. Han har sagt. Det er sådan meget enkelt, men vi har også noget, vi skal vise hinanden. Så derfor så er det hele den invitationsmodel, om du vil kalde det, hele den skalering, som det hedder så smukt, i tech-branchen især, den kommer på den her måde. Så vi er ikke afhængige af lokation. Det kan da være, jeg synes, det er spændende at sidde i Tyskland og kigge ind til 83 millioner tyskere, men det er ikke nødvendigt, jeg er der. Altså, det er faktisk alt det, vi gør lige nu, kan vi lige så godt gøre i Danmark. Og det er jo vores hjemmemarked, kan man sige. Så kigger vi ud i Europa, hvor der er 300.000 af de her mellemstore virksomheder især, og så kan du kigge ud globalt, ikke? Men det er interessant at have en model, en forretningsmodel. Det er mere end interessant, vil jeg sige. Ja. Det er jo rimelig, og jeg kommer fra en branche, der var meget, meget operationel og meget tung med hensyn til medarbejdere osv. De her medarbejdere skal jo stadigvæk være, om vi skal lave noget andet. Det er ikke, fordi vi ikke skal være der. Så det bliver spændende at være med til, synes jeg, at drive. Du havde en kommentar, Hans. Jamen, jeg vil gerne supplere op omkring det her med størrelse. Jeg kan fortælle, at Lemvig Kommune er for eksempel rigtig glade for, at vi skal skalere op til at være en måske 40-45 medarbejdere. Skulle vi pludselig være 1000, ville det være et uoverstigeligt problem. Det ville vi nærmest ikke kunne løse i den region, men vi kan løse det andet. Og jeg tror igen tilbage til det her med at tænke lokalt, regionalt, som Thomas også er inde på, og Fie supplerer. Det er så afgørende, at vi ikke tror, at mange er lige med den rigtige løsning. Den rigtige løsning, det er jo lige præcis at få automatiseret så meget som muligt, bruge digitaliseringen til at optimere din virksomhed, og så bruge ressourcerne der, hvor der er behov for dem, som der er, når man driver en plastrecycling virksomhed, fordi manuel sortering er stadigvæk den eneste løsning, der rigtig virker, så man kan få adskilt de forskellige plasttyper fra hinanden. Det ændrer sig med sikkerhed på grund af teknologiudviklingen, men virkeligheden er, at det er sådan, det er. Godt tænke mig at spørge, nu kan jeg lige starte med dig, Hans. Tænker du, har du en børsnotering inde på din radar allerede? Ikke at vi behøver skal flytte os derhen, men er det sådan et, man siger, det er målet? Det har egentlig ikke været målet, men affødt af den eksponering, der har været de seneste par dage, hvor at, vi er gået ud med en pressemeddelelse og har fortalt verden, at vi har fået kapital, der har jeg pludselig fået mails, jeg aldrig har fået før, fra private borgere, der spørger, om de må have lov til at investere i Plastics. Og det synes jeg er rigtig interessant, fordi det er jo ikke bare en feel-good-investering. Det er også fordi, de faktisk tror på det. Og det er det, der gør mig allermest glad. Fordi det er jo det, der sådan bakker op om det, der er mit, der er vores drive på fabrikken i Lemvig. Det er, vi tror så meget på det, så vi bare siger, at vi ved, at det er sådan. Ikke? Og så er der pludselig nogen, der kommer helt ude fra siden ind med et indspil, der hedder, kan vi få lov til at investere i Plastics? Og jeg har desværre ikke noget at svare dem alle sammen endnu, men jeg kan love dem, at det vil jeg gøre, og jeg vil gemme deres mails, fordi jeg synes, det er rigtig interessant at få sådan nogle meldinger. Den skal vi have fat i. Man skal lige høre dig ind i, Fie. Hvor er I henne i jeres kapitaldrømme og strømlinger? Altså, jeg vil sige, når man nu laver sådan en virksomhed, der er grundet på vores erfaringer, kan man sige, så prøver man også at holde fast i at være selv en stor del af det. Vi vil rigtig gerne blande blod med mange, men vi har lavet det sådan stepvis. Vi har fået investeringer ind i to runder og i gang igen nu her. Men det er meget vigtigt for os, at det også bliver de rigtige investorer. Altså ligesom der skal to parter til at være tilfredse i en handel, så er det også vigtigt, at man som founder er med og kigger ind til de rigtige investorer. Mm. Så det har vi faktisk lagt rigtig meget arbejde i. Vi skal være store, så store som muligt, og vi skal da exit vores virksomhed på et tidspunkt. Vi skal måske på børsen. Det kan være, det bliver nemmere at gøre det i Sverige end i Danmark. Det siger Thomas noget om i hvert fald, men... Nej, Thomas, det kan vi sgu ikke være bekendt. Nej, men det ved jeg ikke. Vi tager det. Der skal heller ikke for mange penge til jo, i forhold til, hvor man er, men det skal, der skal tilpasse med penge, og det skal være de rigtige tålmodige penge. De tålmodige penge, ja. Vi er ude i tålmodighedsgame, når vi gælder det her, Thomas. Og det er jo der, hvor netop kræften af et tidligt marked virkelig spiller ind, fordi netop de her to virksomheder, som de fleste lyttere håber jeg også kan associere med, man forstår noget med fødevarer, det giver mening, og man forstår noget med plastik, men man har ikke adgang til de her deals. Det er lidt for et lukket publikum, det er lidt for et velhaversegment, og det vil sige, hvis man i langt højere grad havde mulighed for at komme ind og købe aktier, så tror jeg, at der ville være rigtig stor efterspørgsel på det, og det ville give en kolorit, der ville være anderledes, og det skulle heller ikke netop være med, lad mig se, hvor meget jeg kan tjene inden sommeren. Det er med de lange briller på, og det har de formået at gøre i Sverige. Der er der meget stor handel og meget stor likviditet, også i de små aktier. Og det er selvfølgelig grundlæggende, fordi at over tid går de op, men de tager nogle svingninger undervejs. Og der er der lidt en tendens til på det danske marked, at det bliver meget odiøst, hvis en lille virksomhed tager en svingning. Men det er bare en del bumper on the road. Altså det behøver ikke være enden på det hele. Hvis bare der er likviditet i kassen til at udvikle virksomheden, så er det det allervigtigste parameter, og vurdere virksomheden ud fra, ikke om kursen går op og ned. Det er et langsigtet, det her. Og vi er lidt bange for fuck-ups, for at sige det direkte ind i Danmark. Det er ikke noget, vi bruger. Det er et fyr. Hvis jeg sådan lige skal tage den anden, nu taler vi meget om Sverige. De har et helt andet investormiljø derovre, og det har den danske regering også adresseret. Men nu skal vi have en aktiesparekonto. Den skal vi slet ikke ind på nu. Det behøver vi slet ikke. Men jeg tænker også lidt, Sverige har måske også nogle andre kvalitets-startups-virksomheder. Har vi nok, det er så ikke jeg her i studiet overhovedet, men er der kvalitet nok? Er der iværksætter, er der startup-virksomheder nok her i Danmark? Er den rigtige kvalitet? Det er virkelig hønnen og ægget spørgsmål, synes jeg, fordi en af grundene, noget jeg hørte fra en af dem, som sidder og arbejder med at trække flere virksomheder til London, fortalte mig, at hun, når hun mødte danske virksomheder, som gerne ville til London, og svenske virksomheder, der gerne ville til London, de svenske virksomheder var langt mere modne, langt mere klar, havde langt større organisation, klar til at flytte til udlandet. De danske var udsultet og kunne næsten ikke klare det mere, så nu ville de over have noget kapital derovre. Og det synes jeg er et meget godt udtryk for, at man skal klare sig igennem på hård vis her i Danmark, og så ser man det som et udskillingsløb. Men hvis der var mere kapital til rådighed, så ville langt flere få succes, for det er simpelthen en basal forudsætning for at lykkes, at der kommer noget blod i årene. Det betyder ikke, at det er en garanti, men helt sikkert så ville der ske mere, hvis der var bedre kapitalmuligheder. Mm. Vi taler om det her blod i årene, og nu siger du, Hans, du har fået mange mails fra private danskere i halen på, at det er blændt ud, at I har fået nogle investeringer i plastiks. Ja. Men jeg tænker lidt, der er selvfølgelig det her, altså, hvordan mødes, fordi det kan jo stå her i Miljøklubben og sige, vi får mange mails fra private, som siger, men jeg vil ikke i aktiemarkedet nu. Jeg vil gerne både pusse glorien og have det feel good. Jeg vil gerne støtte op om bæredygtighed. Jeg vil selvfølgelig også gerne tjene mine penge. Hvordan mødes vi, Thomas? Hvordan mødes de private penge og så virksomheder som producer og plastik, vi har i studiet i dag? Jamen, jeg vil sige, at private penge i dag bliver typisk kørt gennem business angel networks. Men det er den typiske profil der er formuende enkeltpersoner, som har nogle penge til rådighed, som man tør investere. Der, hvor der virkelig mangler dækning, det er på det, som ligger under det niveau. Altså, hvis man har lyst til at investere 10, 15, 50.000 kroner i noget. Ja. Og den eneste måde at gøre det på i dag, det skulle være gennem et konsortium eller et syndikat. Altså, at man hører om en case, fordi det er der heller ikke rigtigt, og der er en masse begrænsninger på, hvordan man må formidle kapitalbehov. Mm-hmm. At man melder ind og siger, jeg er klar til at investere i det her. Jeg vil gerne komme med 20.000 kroner ud af de 2 millioner kroner, der mangles. Så skal man ikke kigge på sin ejerandel. Det er fuldstændig uinteressant. Det gør man jo heller ikke på børsens virksomhed. Man skal mere kigge på en forventning om, at de 20.000 kroner over en årrække kan blive 3-5 gange mere værd. Men eventuelt også blive tabt. Det er den risiko, der ligger i det. Mm. Men et syndikat, det er løsningen på det. Men jeg tænker også lidt, Fie, altså nu sidder som virksomhedsejer. Hvor interessant er det måske lige pludselig at have 50 private, der har smidt 10.000 i din butik, som du skal lægge øre til og lytte til og tilfredsstille. Mm. Der er også noget håndterbart der. Helt klart. Altså det er jo derfor, man sådan typisk jo går og siger, at der skal være nogle få, og de skal være de rigtige. Ikke? Det er sådan det optimale selvfølgelig. Kvalitet frem for kvantitet. Ja. Men som Thomas siger, det kan jo sagtens orkestreres, hvis det kommer som syndikat, at man ligesom kan håndtere, at der er en lead investor måske på, som taler de andre sprog, fordi det er klart, at der kan også være noget bestyrelsesarbejde i det, som man taler til en person, der så taler på de andres vegne. Det kan godt fungere. Det vil sige, jeg kunne gå ned i Brugs i morgen, og så hvis jeg lige står og taler med 5 venner, så kan jeg blive lead investor og med en gruppe på 5. Det tænker jeg, man ligesom kunne godt kunne. Det vil være det nye, men det kan jo også være, det kan jo også være branchefolk, som slår sig sammen, måske 5-10 investorer på en gang. Altså nogle andre modeller under den enkeltstående, som Thomas taler om, som er en typisk solitær angel, der kommer med sine penge. Ikke? Ja. Og det er netop også, altså jeg ved godt, at det netop er skræmmen. Der er betalt meget, man vil gerne have kloge penge ind. Udfordringen er lidt, at enhver investor synes, man er en selv er klog. Og det er ikke selv, at man altid i modtagerinden er helt enig i det synspunkt. Så det der med kloge penge, det er der er bred fortolkning på det. Og der vil jeg sige, at det er ret nemt at håndtere mange investorer. Det er der masser af andre, der har kunne håndtere. Det er ikke sådan, at alle de svenske virksomheder, som er blevet finansieret af en masse investorer, de er gået ned, fordi de skulle bruge al deres tid på at snakke med. Det er helt håndterbart i de par præmisser, der er sat op i syndikatet. Og det er netop med. Typisk så laver man to informationsmøder, eller et informationsmøde om året, eller sender en mail ud og siger, nu har vi lukket den ordre, eller et eller andet. Bare lige for at holde dem lidt orienteret, det er stort set den commitment, som skal ligge i det. Hvis det bliver mere netop, så forstyrrer det. Og den anden positive side ved at have mange med, det er jo, at man får nogle brandambassadører. Du har lige pludselig en masse mennesker, der går og taler positivt om dig, køber dine produkter, anbefaler dig til andre. Og det er sådan den er lidt svært at måle på, men jeg tror, den har ret stor effekt. Specielt for en lille virksomhed. Mm. Hans? Og jeg vil supplere og sige, jeg tror for mig handler det meget om en governance-model. Få sat den rigtige governance-model op. Og hvad er en governance-model? Jamen en governance-model er lige præcis, som Thomas er inde på, hvad er det, vi vil love vores investorer? Er det sådan, at de skal have et ugebrev, hvor vi skal rapportere os selv ihjel? Eller er det, fordi de får et fint, dybdegående skriv hver kvartal eller hver halve år, som i virkeligheden nok er nemmere og bedre? Vi rapporterer i forvejen rigtig meget, så selvfølgelig kan vi hurtigt gøre det. Det gør vi i forvejen til vores bestyrelse og til vores ejere, så det er klart, at det er vi vant til. Men en model, som er håndterbar og som tager højde for, at det kan være danske investorer, det kan simpelthen også være investorer fra alle mulige andre lande, og så få sat op det her, det er det, vi lover, og det holder man så. Og først og fremmest vil jeg tilføje også en model, man kan leve med, så man ikke sidder og administrerer sig ihjel og skal supportere en bestyrelse og 1.000 andre, fordi det defokuserer jo forretningen totalt. Ja. Ikke? Så det er jo i hvert fald en bekymring, man har, som som ledelse, at man har en håndterbar investorkreds, ikke? Mm. Altså, håndterer mig med... Jeg forstår, hvad du mener. Ja, jeg forstår mig ret, ikke? Positivt mener. Ja. Men Thomas Marcia, jeg tænker også lidt, står vi ikke også i en tid, hvor at det ikke bare skal være kloge penge, det skal også være lidt modige penge? Absolut, absolut. Og det er jo der, hvor det vil være så nemt for regeringen at gøre noget ved det. Altså, hvis man netop kender begrebet med, at det skal være den, der står virksomheden nærmest, som finansierer den på de tidlige stadier, så er det da en tung måde at gøre det på i dag. Hvis du ud af privat opsparing hjælper nogen, du tror på, så er det alt for hårdt beskattet. Der er ikke nogen fradrag for din investering. Det er ikke særlig attraktivt, og det vil sige, at det bliver meget risikabelt. Og der har vi jo masser af eksempler på, at hver gang vi gerne vil gøre noget attraktivt, jamen, så laver vi nogle skatteincitamenter. Altså om det er solceller eller hvad det er, så der bliver skubbet noget i en anden retning. Så desværre, nu... Nej, bare det, kom med det. Nej, men altså, jeg synes jo, det er lidt ærgerligt, at med det udspil, der kom fra regeringen, der var en masse velmenende mennesker, der forsøgte rigtig meget og kommunikerede rigtig meget, men resultatet var meget pobert. Og det vil sige, at altså, hvis man erklærede, at man bestiger Mount Everest, så har man stået, så står man stadigvæk nede i bunden af dalen og siger, at vi er stadig på vej. Og putter iltmasker på. Fuldstændig. Nej, vi er ikke i nærheden af iltmasker. Men jeg tænker også lidt, når nu jeg står og hører på Fie Hans her fra Producer og fra Plastics, så tænker jeg også, her har jeg to mennesker. Nu kan lytterne heldigvis ikke se jer, men der er ild i øjnene, der, og man kan, nå, I brænder for det. Skat eller ej, samfundsstruktur, så er to mennesker, som dem vi har i studiet, de er jo ikke til at stoppe. Så hvis du virkelig, min pointe er, hvis du virkelig ved det, så er du ret lige glad med, hvad en politisk struktur siger. Nej, men så er det måske også, ikke, i stedet for at se det på den måde, så kan det være, at det er kun nogle få, der våger det, og man skal virkelig være hærdet for at stå det igennem. Tænk, hvis man kunne gøre det lidt nemmere for flere at gøre det, altså ved at have nogle bedre vilkår. Så er det, altså når vi netop taler om, at 9 ud af 10 virksomheder dør, og så ligesom fremhæver, at den 10. må være succes, tænk, hvis vi kiggede på børnedødelighed på den samme måde, at altså, skabe nogle vilkår, som gør, at man har bedre muligheder for at overleve og bedre muligheder for succes. Men ikke i det der høje, hårde udskillingsløb. Jeg synes jo også, man skal ud over det, man kalder friends, fools and family. Ikke? Altså, og det, er jo, det kan man kigge på som det første. Men du er jo nødt til at nå bredere ud. Altså det, man først går til for at få penge. Ja, ja. Og det kan du klare dig med et stykke hen ad vejen. Men når du så når dertil, så er det faktisk et ret stort arbejde at få placeret de rigtige investorer og komme til at kommunikere sig selv, uden, ja, når man nu er i drift og skal styre sin forretning og ikke blive defokuseret, så er det rigtigt, som Thomas siger, hvor er det fora, hvor er den platform, som måske i talsætter det, og hvor kommer man i kontakt med hinanden? Fordi der er ofte en limiteret begrænsning af tid, og det kræver faktisk ret meget. Ja, hvad gør I? Hvad gør du for at gøre dig til? Jamen altså, vi har fået innovationsfondsmidler 2 gange, som er jo det, du kalder soft money funding på siden. Og så har vi været ude og via mit netværk, jeg vil sige, uden det havde jeg jo været ingen steder, der har jeg simpelthen været ude og kigge på mennesker i mit netværk, som kommer fra branchen og som har kunne forstå, hvad vi sagde. Ikke? Så det har været meget styret, men det tager også tid. Og det er den tid, som er problematisk for små virksomheder. Ja. Ja. Og jeg vil sige, hvis du går til bankerne eller andre mere klassiske, og nu ikke noget ondt måske om dem, men så får du at vide, at du skal have hånden på kogepladen. Og det, der er ikke noget, som vi har været så trætte og dårlige at høre om det her på hånden på kogepladen. Ja, du kan først få flere penge, når du har penge. Ja, vi har sådan set haft hånden på kogepladen rigtig, rigtig meget. Og det kan jo ikke passe, fordi jeg har en ambition om at lave verdens bedste virksomhed, at jeg så sætter min familie for hus og hjem, hvis det går galt, vel? Så det der med fra hånden på kogepladen til noget, der er, altså viser vejen frem, og til noget, jeg vil sige, tilpas risikovillighed fra det næste niveau af investorer, det har vi altså brug for at få ind, ikke? Mm. Hans? Ja, for hvor rødglødende skal din hånd være? Altså, skal du have brandmærker bagefter? Ja, præcis. Og hele familien også? Der er nogle spørgsmål der, som er super relevante at stille, fordi vi er, jeg vil næsten sige, vi har jo alt på kogepladen. Mm. Altså hele kroppen og hele vores netværk omkring os bliver jo involveret i det projekt, som vi driver. Og det ved jeg, når jeg kigger på dig, Fie, at det er også dit. Mm. Det er også jeres case. Og det har du også prøvet, Thomas. Det er sådan, det er. Fordi det har jo alt sammen konsekvenser. Man har 24 timer i døgnet, og dem er man nødt til at fordele. Og når vi er i det her stadie, så fylder virksomheden rigtig, rigtig meget. Mm. Men nu bliver jeg jo rigtig... Ja. Nej, men det skal jo ikke lyde som nogen klage, sagt, for vi gør det, fordi vi kan lide det. Ellers så kunne du gøre noget andet og gå hen og tage et lønnet job, og så vidste du, hvad der kommer ind på lønkontoen hver måned. Vi har brug for sådan nogen som jer. Så det har jeg synes, det er helt okay. Så jeg kan sige bare en erkendelse af, hvad der ligger i det potentiale, og hjælpe iværksættervirksomheder og startups til at komme videre. Det har vi brug for. Det har vi, og den erkendelse vil jeg egentlig gerne fat i, for nu, jeg blev rigtig glad ved at høre, at du har fået mails for private, Hans, i hængen på, at Plastix har meldt ud, at I har fået penge allerede, Det vil sige, at jeres virksomhed, det I laver, er ude. Fordi der er jo også, det er jo ikke bare samfundets skyld, altså vi har også en struktur i Danmark, hvis vi bare kigger på investorerne. Ja. Der har vi jo som investor i Danmark en tendens til, at vi har Novo, og vi har Mærsk. Ja. Se to, det er det, vi gør. Der ligger også, vi skal også ruskes lidt, som bare mig selv inkluderet i, at sige, jamen altså, du kan gå andre veje. Du kan hjælpe på en anden måde. Hvad svarer du de mails, du nu har fået her? Jamen, nu har vi jo lige fået kapital, og nu skal vi til det næste niveau. Vi har lovet vores investorer at foretage nogle investeringer, der vi er i fuld gang med allerede, og give os til at bringe virksomheden på det næste niveau. Men jeg kommer til at love de her mennesker, der har skrevet til mig, at jeg vil gemme deres mail, og kommer vi i en situation, hvor at det kunne være relevant at kigge på det, så vil jeg tage fat i dem. Fordi jeg synes, at så som du spurgte mig for lidt siden, har I overvejet en børsnotering? Nej, det havde vi ikke, fordi der er vi slet ikke lige nu. Men den tanke har der strejfet mig, da jeg pludselig læser de her mail og tænker, det er jo alligevel interessant. Hvordan kan man sådan i et fremtidsperspektiv lidt længere ude tænke det her ind? Mm. Må jeg sige, i forlængelse af det, Hans siger, så kan man sige, så har vi jo også vores virksomheder, de melder også ind nu sådan en anden form for funding. Hvad nu, hvis vi kunne få det til at ske? Og hvad hvis vi fik vores ønsker opfyldt i Fuducer her i morgen? Så vil vi gerne lægge penge i jer. Så det er jo en form for fanmails, også direkte kommende fra virksomheden, som jo er vores kunder. Og det er jo interessant. Fordi så får du en anden form for... Du har en kunde her, men du har også en kunde, der gerne vil investere i dig, fordi vi vil have mere af det, I kommer med. Det var måske også en model, som... Eller i hvert fald en model, vi er rigtig stolte af, og det er det, vi gør, når vi kigger på vores kunder. Det er, at vi kan give jer endnu mere, men vær med. Altså, så får I det lige præcis, som I gerne vil have det. Så det er jo også en måde at udvikle en virksomhed på, efter de behov, der er, og samtidig måske skaffe likviditet ind. Men det er også et kæmpe skulderklap. Ja. Altså, dem er der også brug for, fordi jeg kunne også forestille mig, det kunne jeg også spørge om, altså, hvor mange gange har du fået slået oven i hovedet, nu må du lige tage en slapperfi, det der, det går slet ikke. Altså, er det den retorik, du bliver mødt mest med? Ja. Altså, det kan det være i hvert fald. Det kan det være i hvert fald, ikke? Nej, men det er jo det at være lidt modig og se lidt anderledes og lidt alternativt på det. Det tror jeg også, vi skal gøre, ikke? Jo. Men når det så er sagt, så er der jo altså også begrænset mængde tid i forhold til den drift, man så skal opretholde. At man kan ikke begynde at tænke i 1000 modeller. Nej, men jeg så også tænkt lidt, det er også den tid, vi er i. Om et par uger, så skal jeg have Jim Snabe, bestyrelsesformand for Mærsk, i studiet. Han har skrevet en bog med Michael Trolle. Der er sådan en ny ledelsesmodel, der hedder Dreams and Details, at vi står altså i en tid, hvor vi ikke kan snude ned i sporet. Vi skal ligesom løfte snudskaft lidt og tillade os at drømme. Det vil sige, hvad er et eller andet sted, hvor at, det der, hvad gør jeg hen, men jeg har ingen anelse om, hvordan pengene eller virksomheden eller noget som helst skal komme derhen. Er det en model, du køber ind på, Thomas? Ja, fuldstændig. Og der vil jeg sige igen, man kan blive lidt træt af at fremhæve Sverige hele tiden, men nu synes jeg igen, der var anledning til det. At forskellen imellem en præsentation i Sverige og Danmark, synes jeg typisk var kendetegnet ved, at man som investor i Danmark er utrolig operationel. Man vil godt vide, hvordan alt fungerer, alle detaljer skal være kontrol over det hele. Og dermed bliver casen også meget operationel, og den bliver meget sådan detailstyret. Mens du i Sverige i højere grad kommer langt ved at have en vision, at du har en stor idé for den her virksomhed. Og så kommer vi til detaljerne senere, og så er vi sikre på, at du skal samle de mennesker, som skal tage til for at få de her detaljer til at virke. Og det synes jeg igen kan være en begrænsning, hvis det bliver så operationelt og detaljestyret for netop de store drømme. Så jeg er helt enig i den tilgang. Mm. Men det er også et spark bag i til alle lytterne derude, egentlig hører jeg, at vi taler om de modige penge, men også at man nogle gange skal lægge billet ind på en drøm. Men jeg tænker lidt, det er jo ikke, virker ikke som noget, der holder jer to tilbage, som jeg har i studiet i dag, Hans. Jamen, vi har jo drømmen. Og vi har drømmen på virksomhedens vegne. Vi vil jo gøre en forskel, og vi tror på, at vi kan få en kæmpe impact. Som jeg nævnte tidligere, plastik skal placeres mange steder i verden. Der er behov for fiskenetsrecycling, for eksempel. Alle mulige steder i verden, der er også behov for recycling af andre plasttyper. Og vi har opbygget en ekspertise i dag, der gør, at vi er simpelthen i stand til at bygge en fabrik op, vil jeg våge at påstå, nu på 12 måneder. Vi ved præcis, hvad vi skal gøre, fordi vi har været igennem på den hårde måde, hvad det var, der skulle løses. Vi har løst det. Vi har et soleklart overblik over, hvordan vi skal bygge det op. Og vi er i færd med at være i stærk dialog. Vi har kunder. Vi oplever en øget efterspørgsel på genbrugsplasten. Mm. Altså den kvalitetsråvare, som man også kan få ud af genbrugsplast. Fordi det er også en råvarebesparelse for et land. Hvis man, jeg har ikke tallene præcis, men det er noget i størrelsesordenen, knap en halv milliard kroner i Danmark, hvis vi lader vores plast blive her, i stedet for at eksportere det til udlandet, til recycling eller til ude af øje, ude af sind, fristes jeg til at sige. Så der er der penge i det her for en nationaløkonomi. Ja, fint. Nå, men jeg får bare lyst til at sige, jamen altså, vores drøm er jo, kan du sige, meget, noget af det mest basale. Altså, uden god mad, så er vi jo ingen steder. Og det skal vi jo til at ske i hele verden. Altså, der er jo en affolkning af landbrugserhvervet, af produktion, og det er jo en global trend, ikke? Altså, hvordan får vi opretholdt det? Og det gør vi ved at give nogle konkrete greb til at få det til at ske. Og det lyder lidt kedeligt, men det er altså sådan, det er, og det er de erfaringer, vi har fået gennem alle de her år i branchen. Det er noget helt basalt hjælp til at få det til at ske, ikke? Og verden bliver sgu et ringere, undskyld, jeg banner. Ja, verden bliver et meget ringere sted, hvis vi ikke har noget ordentligt at putte i munden. Hvis fordi det er godt. Det, vi er. Hvis maden ikke smager godt, og vi ikke har en mangfoldighed og en differentiering i produkter. Jamen ikke bare smager godt, det skal være kvalitet. Ja, så det er det, der holder os sunde og raske. Ja, så derfor så er det noget helt basalt, og det er den drøm, vi har, det er at gøre noget ved det, gennem den måde, vi nu har sat producer i verden på. Og det sker jo, hver dag. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer. Vi løber ind i de sidste 4 minutter her. I er jo ude af kælderen, som vi har, det der billede, vi har, stereotype af iværksætter. Miljøet i et helt andet sted. Men hvor hårdt er iværksmiljøet der, hvor I er nu? Fordi I slås jo om de samme penge, de samme fonde. Hvor gode er I miljøet til at løfte og hjælpe hinanden, Fie? Jamen, noget af de erfaringer, vi har fået ved at lave en tech-fødevarevirksomhed, det er, at der er utrolig stor åbenhed i teknologibranchen. Der er man en helt anden generation og en helt anden åbenhed i forhold til fødevarebranchen, hvor man holder alle tæt, kort tæt til kroppen. Så er der faktisk en åbenhed, og man hjælper hinanden. Så jeg synes ikke, at... Og vi sidder i forskellige netværk også, hvor vi møder andre iværksættere, så man er faktisk rigtig, rigtig god til at hjælpe hinanden. Og det er nødvendigt. Og det er jo ud fra den erfaring, og det er jo fuldstændig rigtigt, jamen den gode idé, jamen det er ikke det, der gør det. Det er eksekvering. Det vil sige, ud af kælderen med det samme og se, hvad der foregår. Ja, ud at dele og ud at sige, hvad har du brug for, ud og komme videre den vej og være åben og hente de ressourcer og kompetencer ude. At være, altså det tror jeg, at succesen i de virksomheder, der overlever, det er, at man er i stand til det. Og det handler ikke om man ikke vil dele sin idé, eller være hemmelig med den, eller noget. Når du får idéen, så er der 10 andre, der har fået den samtidig. Ja, det kan præcis. Vi jo godt konkludere, det er nemlig eksekvering. Så det handler om team, det handler i sidste ende også, og det er også det, jeg tror, investorer skal kigge ind på, det er, hvad er det for nogle mennesker, der sidder bagved? Så hvis man klæder dem helt af og siger, jamen nu handler det kun om penge, vi skal have hurtigt return on investment meget hurtigt, og man er ikke tålmodig med det, så har man måske heller ikke dem, der havde den gode og store drøm med til sidst, fordi det ene gør det ikke uden det andet. Hans? Den er svær at komme igen på, den der. Eller efter. Vi har en sjov oplevelse. Kunderne kommer lige pludselig og efterspørger løsninger på at få genbrugsplast ind i deres produkter. De går til NGO'erne og beder om hjælp, og NGO'erne kommer også til os med input til, hvordan får vi parret jer. Og det er i virkeligheden sådan også, nu kommer jeg tilbage til verdensmålene, og især verdensmål nummer 17, der lige præcis handler om partnerskaber. Vi kan ikke gøre det her alene. Vi er nødt til at gøre det i et samspil af aktører, der nu retter fokus det rigtige sted hen, og vil se noget action, og vil se nogle løsninger på, hvordan vi lige præcis gør en forskel på vores respektive områder. I vores tilfælde er det at få skabt et kvalitetsplastråvare, som vi kan få integreret i produkterne, og få det tilbage igen, og få skabt det loop, sådan at vores plast ikke ender de forkerte steder. Og det er der vilje til. Det kan godt være, at det går lidt langsomt, men faktum er, at det sker, det kommer til at ske, og det vil jeg våge at påstå, eksponentielt stige, for vi har ikke andet valg. Fie Hansen Høgh, partner og administrerende direktør i Producer, og Hans Axel Christensen, administrerende direktør og grundlægger i Plastix. Tusind tak, fordi I har været med os i studiet i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse. Tak, fordi vi måtte være med. Tak, fordi vi måtte. Ja. Det var så lidt. Og så dig, Thomas Marshall, tusind tak. Og jeg kan jo sige afslutningsvis, at du har jo begået en bog omkring det her angel business, hvor man kan få gode råd, tips og tricks, og den hedder bare... Angel Business. Det skal ikke være svært end højst nødvendigt. Til jer lytter derude, tak fordi I var med os her de sidste 55 minutter. Vi er tilbage igen i morgen sammen med markedet, der åbner op. Ha' en fortsat rigtig god anden påskedag. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.